złotych. Samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 złotych. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek 27 sierpnia, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. O szczepienie się przeciwko koronawirusowi apeluje w Trójce wiceminister zdrowia. Już około 3000 migrantów próbowało przekroczyć w sierpniu polsko-białoruską granicę. Nie żyje wieloletni dziennikarz muzyczny Trójki, Jan Borkowski. Szczepmy się, póki zakażeń jest stosunkowo niewiele. Apeluje w Trójce wiceminister zdrowia. Waldemar Kreska powiedział w salonie politycznym Trójki, że kiedy liczba zakażeń zacznie gwałtownie wzrastać, obostrzenia będą wprowadzane w poszczególnych powiatach, a nie w całych województwach. Jak zaznaczył, przy podejmowaniu decyzji o restrykcjach pod uwagę brana będzie m.in. liczba zaszczepionych na danym terenie. To będą na przykład zakaz jakichś zgromadzeń, zakaz imprez towarzyskich, więc myślę, że to jest też no, troszkę uciążliwe dla mieszkańców danych powiatów, ale także myślę, że w tej chwili może być mobilizujące do tego, byśmy się zaszczepili, bo przed nami jeszcze kilka tygodni, kiedy mamy względnego spokoju przed tą czwartą falą, możemy to naprawdę wykorzystać w dużą akcję szczepienną. Kluczowa przy wprowadzaniu obostrzeń ma być też wydolność miejscowych szpitali. W środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił, że wśród pierwszych obostrzeń będzie zmniejszanie limitów osób w takich miejscach jak kina czy kawiarnie. Obostrzenia w mniejszym stopniu mają dotykać osoby zaszczepione. Teraz też tak jest. W hotelach na przykład są one zwolnione z limitu 75% obłożenia. Codziennie są podejmowane próby przekraczania polsko-białoruskiej granicy, ujawnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Jak mówił w Polskim Radiu 24, dlatego ogrodzenie na granicy z Białorusią jest potrzebne. Potrzebny nam jest płot, bo mamy codziennie próby przejścia od 100 do 250 osób na stronę polską. I wszystkie metody techniczne, które są w tej chwili dostępne, powinny być wykorzystane. Dziękuję żołnierzom i ministrowi Błaszczakowi za to, że tak szybko rozpoczęli budowę. Pierwszego dnia zbudowali 3 km płotu i mogą sobie tam ludzie śmiać się. Niech spróbują przejść przez takie ogrodzenie. Dodatkowo rząd zabezpiecza pieniądze na to, żeby zbudować urządzenia techniczne na całej granicy białoruskiej, które sprawią, że w zasadzie będzie to super szczelna granica. Według Anny Marii Żukowskiej z Lewicy polskie służby powinny zapewnić pomoc humanitarną migrantom koczującym przy granicy. W radiowej jedynce posłanka zastrzegła, że nie oznacza to wpuszczenia migrantów na terytorium Polski. Europejski Trybunał Praw Człowieka zajął też stanowisko w tej sprawie. Jest decyzja, że polskie służby nie wpuszczając tych osób na terytorium Polski, powinny jednak zapewnić im pomoc humanitarną. Powinny im dostarczyć wodę, lekarstwa i pomoc medyczną oraz jakieś ciepłe odzienie, koce. Od początku sierpnia zieloną granicę próbowało przekroczyć około 3000 osób. Sytuacja w Afganistanie będzie głównym tematem rozmów w Rzymie. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, szef rosyjskiej dyplomacji, spotka się z premierem Włoch i szefem włoskiego MSZ-u. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Włoscy komentatorzy łączą wizytę z planowanym przez premiera Dragiego nadzwyczajnym szczytem przywódców państw G20, najpotężniejszych gospodarczo państw świata i Unii Europejskiej. Włochy w tym roku przewodniczą tej grupie. Spotkanie planowane we wrześniu ma być poświęcone wypracowaniu wspólnej polityki wobec Afganistanu, szczególnie jeśli chodzi o uchodźców i zagrożenie terrorystyczne. Prezydent Rosji Władimir Putin wyraził już wstępną zgodę na udział w szczycie. Premier Draghi podkreśla, że bez takich członków G20 jak Rosja, Chiny, Indie, Arabia Saudyjska i Turcja trudno będzie ustabilizować sytuację w Afganistanie. Tematem spotkań ministra Ławrowa mają być również stosunki Rosji z Sojuszem Atlantyckim i Unią Europejską. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Legia Warszawa zagra w fazie grupowej Ligi Europy. W Pradze przed tygodniem legioniści zremisowali ze Slawią 2-2. Wczoraj wygrali 2-1. Zwycięstwo obserwował Adam Malecki. Mecz ułożył się dobrze. Od trzeciej minuty Legia grała w przewadze. Czerwona kartka dla Czecha Cholesza za brutalny faul na André Martinsie. Przewaga liczebna nie przyniosła jednak efektów, a gola pod koniec pierwszej połowy strzeliła Slavia. Dopiero w drugiej części mistrz Polski był w stanie odpowiedzieć. Dwa ciosy reprezentanta Azerbejdżanu Mahira Emreliego, do tego świetna postawa w bramce Artura Boruca i trener Czesław Michniewicz mógł odetchnąć. Mówię swoim zawodnikom, że musimy wszystko zrobić, żeby ten dzień zapamiętać. I tak też się stało. Nie było to łatwe. złożyło się na to wiele rzeczy. Zacząłbym od wspaniałej atmosfery, która niosła drużynę. Słabszych momentów nie brakowało, ale też były dobre, ale przez cały czas atmosfera na trybunach się nie zmieniła nawet na sekundę i to nas budowało bardzo. Legia zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Losowanie grup dzisiaj o 11:00. Niestety z europejskich pucharów w czwartej rundzie Ligi Konferencji odpadł Raków Częstochowa. Nie udało się obronić jednobramkowej zaliczki z pierwszego meczu. W Belgii Gent ugrało wicemistrza Polski 3-0. Warszawa, Adam Malecki. I jeszcze jedna smutna informacja. Zmarł Jan Borkowski, producent i dziennikarz muzyczny. Miał 87 lat. Przez wiele lat był związany z Polskim Radiem. W Trójce pracował ponad 40 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Przelotny deszcz i słabe burze możliwe w całym kraju. Najmocniej padać będzie na wschodzie do 20 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach w Kielcach 16 stopni, w Suwałkach 17, w Poznaniu 18, a w Trójmieście i Szczecinie 19. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pojawił się na antenie Trójki rok temu. Od tej pory francuski łącznik przybliża kultury, style i języki, choć dominuje język Moliera. W najbliższą sobotę po 15:00 wydanie szczególne, urodzinowe. Autorzy piosenek opowiedzą o sobie śpiewając, a towarzyszyć im będzie Monika Małkowska. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Teraz za jedyne 899, taniej o 200 zł. Android TV Sony 65 cali, taniej aż o 1000 zł. Media Ekspert jest cool. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Bo my z Kasią chcielibyśmy powiedzieć wszystkim babciom i dziadkom, żeby oni uważali, komu otwierają drzwi. Bo oni nie chodzą do domów, bo jakby chodzili, to by nie mieli czasu tego gazu robić. A w ogóle to tata mówił, że jest taka zmiana i te umowy na gaz i prąd podpisywane w domu będą nieważne. Ale i tak mogą przyjść jacyś oszuści, żeby wyciągnąć pesela, a potem na takiego pesela wziąć pożyczkę i od razu dziadek ma długi. Dziadku, dbaj o swojego pesela i z nikim podejrzanym się nim nie dziel. Więcej informacji, jak nie dać się oszukać, znajdziecie na pgnig.pl. Tanio, bo w lidlowych cenach. Uda lub poducia kurczaka rzeźnik XXL 4,49 za kilogram. A ser Gouda Plastrach Pidos XXL 13,99 za kilogramowe opakowanie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. I witam ponownie, Marta Piasecka. Opowiemy Państwu już niedługo, jak przedstawić historię dzięki muzyce rockowej. Da się? Da się. Mowa o projekcie Piast Superstars, a skoro wracamy do początków państwa polskiego, no to nie można nie zajrzeć do Krakowa, gdzie teraz odbywa się 45. Międzynarodowy Targi Sztuki Ludowej w Krakowie. Tam oczywiście zajrzymy w tej godzinie. You're feeling happy now. I see you feel no pain at all, it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. You still play the same moves now. But what a special moves. A my nadal, proszę Państwa, obdarowujemy Was prezentami. Mamy do rozdania wejściówki na Carbon Silesia Festival, czyli Festiwal Muzyki Elektronicznej, który odbędzie się w sztolni imienia królowej, proszę Państwa, Luizy w Zabrzu. Potrwa przez 2 dni, 3 i 4 września od godziny 16. Jeśli ktoś chce być na tym festiwalu i brać udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, no to proszę o wysłanie maila na adres trójka@polskieradio.pl, oczywiście bez polskich znaków. Polecamy i zapraszamy. Broken, to be broken. Buildings are intense. 9:15 na zegarach, więc proszę Państwa, czas na Katarzynę Cygler w Trójce przed południem. Trójkowy felieton kulturalny. Kiedy Chińczycy wynaleźli proch, nie przypuszczali, że największą popularność zyska on w formie wirtualnej. Nikt nie przypuszczał zresztą, że kiedyś grzecznie będziemy kasować bilety w środkach lokomocji, by po sumiennie wykonanej pracy dojechać do domu, odpalić komputer, PlayStation i przez godzinę pod ostrzałem z bronią w ręku brodzić w hektolitrach krwi. Z tym my to przesadziłam, bo zdecydowanie dotyczy to męskiej, wcale niebrzydszej połowy ludzkości i w naszym kręgu kulturowym oczywiście. Co więc lubili mężczyźni przed epoką gier komputerowych i w czasach pokoju, rzecz jasna? Lubili malarstwo, malarstwo batalistyczne i historyczne. Sceny myśliwskie też były tym, co panowie lubili sobie powiesić w gabinecie na ścianie. Jednym z popularniejszych polskich malarzy tego typu obrazów był Tadeusz Kokietek, samouk, który mając 18 lat za obraz Bitwa pod Machnówką, prezentowany w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w 1938 roku, dostał nagrodę Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego. Młody człowiek był doceniany nie tylko przez ministerstwa, był bardzo popularny wśród przedwojennych przedsiębiorców. Malował m.in. dla łódzkich fabrykantów. Jego klientami i mecenasami byli m.in. Grochmanowie i pierwszy prezydent Łodzi Aleksy Rżewski. Po 1945 roku obrazy z kolei zamawiali u niego bogaci kolekcjonerzy oraz urzędy. Tadeusz Kokietek był zafascynowany postacią majora Dobrzeńskiego Hubala i w latach 70. stworzył wielkoformatowy tryptyk Jeńcy, Hubal, Zasadzka, który przez lata wisiał w gabinecie prezydenta miasta Łodzi. Tadeusz Kokietek czytał bardzo dużo, inspirował się historią głównie od XVII do XIX wieku, twórczością Henryka Sienkiewicza, Chryzostoma Paska, Stefana Żaromskiego i Michaela Cervantesa. Większość obrazów Tadeusza Kokietka możecie Państwo zobaczyć osobiście w Galerii Imaginarium Łódzkiego Domu Kultury. Wystawa potrwa do 17 września. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Powietrze wyjść, gdy pada deszcz. Tę rozmowę zacznę bardzo wzniośle. Jak narodziła się, proszę Państwa, silna Polska? Tutaj trzeba cofnąć się do czasów Piastów, czyli tych, którzy na początku budowali Polskę. Z pomocą przychodzi Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. W Trójce przed południem porozmawiamy o projekcie Piast Superstars, dzięki któremu powstają piosenki, teledyski opowiadające o postaciach, datach i wydarzeniach epoki wczesnopiastowskiej. W projekcie wzięli udział m.in. Marek Piekarczyk i Dariusz Malejonek. Z nami jest Michał Pilas z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, autor słów i muzyki do tego projektu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak to zrobić? Jak opowiedzieć historię muzyką? No i to muzyką rockową. Pytanie wydaje mi się bardzo ciekawe, ze względu na to, że to jest chyba po prostu musi być to, co nam w duszy gra. Muzyka rockowa, wiadomo, jest muzyką popularną. Dociera ona do dużej ilości odbiorców. Natomiast jak opisać samą historię przy życiu muzyki rockowej? No myślę, że to jest właśnie to, co mówiłem na początku, czyli to, co nam w duszy gra, słowa, które się pojawiają, one mają bardzo duży wpływ na to wszystko, te brzmienia, że jednak średniowiecze to nie jest czas tylko i wyłącznie spokojny, ale jest to czas wojen, czas wielu zmian, gdzie trzeba czasem i mocnym tupnięciem, mocną stopą podbić tą informację, którą chcemy przekazać. Zaprosił Pan do współpracy znanych muzyków. Jak przyjęli oni ten projekt? Jeżeli chodzi tutaj o pana Marka Piekarczyka, no to mieliśmy bardzo niezwykłe spotkanie, bo pan Marek zanim wziął udział w teledysku, oczywiście wcześniej nagrał swoje partie wokalne, ale też odwiedził nas w muzeum. Mieliśmy możliwość porozmawiania bardzo długiego na temat tego, jak wygląda historia Piastów. Jego fascynacja historią, początkami naszą słowiańskością jest bardzo, bardzo szeroka jego wiedza i nie będę ukrywał, że nie było żadnego problemu z żadnym z artystów, żeby wbić się w ten projekt. Oni czuli to po prostu sobą. Wczoraj na przykład, tak odbiegając trochę od pana Marka Piekarczyka, wchodząc tutaj do Darka Malejonka, wczoraj, a dokładnie dzisiaj w nocy właściwie, bo to było 12 minut po północy, otrzymałem od niego telefon i razem z nim i z jego żoną żeśmy rozmawiali na temat całego projektu, tego jak oni odbierają te utwory, jak to do nich dociera. Czyli jest to muzyka jak najbardziej emocjonalna i my w sposób emocjonalny będziemy opowiadać o historii tych pierwszych Piastów. Państwo zaznaczają, że nie jest to śpiewana czy rapowana lekcja po prostu historii, a raczej pretekst do rozmowy o ludziach i decyzjach tych ludzi. Tak, dokładnie, bo co by nie było, moglibyśmy zrobić projekt muzyczny, gdzie byśmy śpiewali o datach, moglibyśmy powtórzyć albo zremake'ować słynnych Teraperów nad Wisły, ale nie to mieliśmy na celu. Właśnie chcielibyśmy pobudzić wszystkich do dyskusji na temat początków państwa polskiego, bo temat jest bardzo rozległy, a my stosunkowo dużo na ten temat nie wiemy. Jeżeli chodzi, spojrzymy chociażby na zapisy kronik z tamtych czasów, no to właściwie jeżeli chodzi o Mieszka, no to mamy Mieszka i Bolesława Chrobrego, to tutaj mamy właściwie tylko i wyłącznie te opowieści Titmara, czyli biskupa niemieckiego, który opisywał sytuacje dziejące się. Galan o nim dopiero pisał za czasów Bolesława Krzywoustego, zresztą na jego polecenie, a inne zapisy, które mamy, chociażby tego arabskiego kupca, tak, który pochodził tam z terenów Hiszpanii, a był tak naprawdę Żydem, który dociera do kraju Mieszka i opisuje tam sytuację w jego państwie, to są informacje, które zawierają 4-5 zdań. I teraz na podstawie tego próbujemy opowiedzieć o tym, co się tak naprawdę działo. Dodatkowo z pomocą oczywiście przychodzą nam badania archeologiczne, czyli przedmioty, które znajdujemy. No ale spójrzmy na prostą rzecz. Jeżeli przyjrzymy się nawet dzisiejszemu naszemu światu i załóżmy, dojdzie do jakiejś katastrofy, nie wiem, nie chcę teraz tutaj jakoś źle wróżyć, ale coś by się wydarzyło, że straciliby ludzie pamięć naszych czasów i za 25 tysięcy lat albo za 30 tysięcy lat ktoś badałby naszą kulturę, to też mógłby wyciągnąć niezwykłe wnioski, chociażby na podstawie samego przystanku autobusowego. Jeżeli oni by nie znali tego przystanku autobusowego, to uznaliby to za miejsce kultu, tak? Bo starszyzna tam się zbierała, pito napoje wyskokowe. Oczywiście tu mówię to wszystko w żarcie, ale zobaczmy w jaki sposób na podstawie przedmiotów próbujemy opowiadać o innych ludziach. I czy my jesteśmy w stanie sami siebie opisać na podstawie przedmiotów, które pozostawiamy? No właśnie. A co do przedmiotów, a właściwie twórczości, którą pozostawiamy, no to piosenka w wykonaniu Marka Piekarczyka miała już swoją premierę 18 sierpnia. I teraz czekamy na premierę teledysku do piosenki Czy mam wejść do wody, czyli Mieszko I i Darek Malejonek. A kiedy ta premiera? No i premiera właśnie będzie jutro o godzinie 10 rano. I teraz często ludzie mnie pytają, dlaczego Michał robimy o 10 rano? Dlaczego to działamy na 10 rano? I powiem Państwu, dlaczego tak to właśnie wygląda. To jest bardzo prosta sprawa. Istnieje coś takiego jak algorytmy, jak różnego rodzaju statystyki i wyszło nam, że najczęściej właśnie w soboty o godzinie 10 rano najwięcej osób odwiedza nasz profil na Facebooku. i stwierdziliśmy, że no, nie będziemy robić tutaj specjalnie godziny 18 wieczornej, tylko zobaczymy, skoro codziennie ludzie wstają i co sobotę, nawet po ciężkich, że tak ujmę, piątkowych wieczorach, potrafią wstać rano w sobotę i o 10 odpalić Facebooka i zobaczyć, co się dzieje w naszym muzeum, to znaczy, że to będzie najlepszy czas, dlatego 10 rano, jutro sobota, zapraszam serdecznie na nasz profil facebookowy, tam będzie premiera, oczywiście będzie też odnośnik do YouTube'a, gdzie będzie można już sobie wpisać to w playlistę i odpalać codziennie słuchając dylematów tak naprawdę Mieszka i tego, jaką on decyzję musiał ciężką podjąć, bo to nie była tylko decyzja jego samego, w sensie nie robił tego tylko dla siebie, ale też brał pod uwagę na pewno swoich pobratymców, swoich poddanych, którymi wtedy zarządzał, czyli stawał na bardzo wysokim, miał bardzo trudne zadanie do podjęcia i wydaje mi się, że osiągnął to, co na tamte czasy można nazwać, byśmy dzisiaj to nazwali wielkim sukcesem, takim Elonem Muskiem był swego czasu, nie? Albo Leonardo da Vinci byśmy go porównali, czyli niezwykła osobowość, która osiągnęła coś niezwykłego, bo stworzył jakby podwaliny pod to, co się działo później, czyli to, co zrobił jego syn, czyli osiągnął, podniósł Polskę do rangi nie księstwa, ale królestwa. Tak, a my tutaj przygotowaliśmy dla Państwa specjalnie pierwszą piosenkę, która powstała w ramach tego projektu Na Kołobrzeg w wykonaniu Marka Piekarczyka. Bardzo króciutko, o czym jest ta piosenka? Utwór Na Kołobrzeg jest inspirowany tym, co znajdujemy u Gala Anonima. Gal Anonim, z racji tego, że pisał o Krzywoustym w jego czasach, bardzo ładnie opisuje sytuację właśnie wyprawy na Pomorze, bo niestety Pomorze było takim dla nas terenem zawsze, który chcieliśmy zdobyć, który chcielibyśmy włączyć do naszego państwa. Zrobił to Chrobry, natomiast po Chrobrym jego następcy niestety utracili tę ziemię. I Krzywousty w Gala Anonima ma taką sytuację, że wyrusza ze swoim wojskiem na Kołobrzeg i zostawia część wojsk z tyłu za sobą, bierze tylko najlepszych wojowników i głosi do nich taką przemowę wielką, że cieszy się, że jest z nimi, że są to niezwykli wojownicy, że razem z nimi wie, nie musi się o nic dbać, że ruszają na Kołobrzeg. I zaraz później u Gala Anonima pojawia się ten refren, który oczywiście jeszcze świętej pamięci Czesław Niemen wykonywał, a my to wkleciliśmy w nasze wydanie, czyli naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące. Jest to pieśń zapisana jako pieśń wojów Krzywoustego, więc my jesteśmy w tym etapie, kiedy on wyrusza z tymi wojami na Kołobrzeg, chce go odbić z powrotem dla Polski. I o tym Michał Pilas z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Dziękujemy bardzo. Zatem posłuchajmy również wspólnie piosenki Na Kołobrzeg Marka Piekarczyka. Po świeże przychodzimy, oceanie pluskające. Ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów dobywali, a nas burza nie odstrasza, niż ją groźny morskiej fali. Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie, my skarby i potwory łowim skryte oceanie. To była piosenka z projektu Piast Superstars. Historia cały czas nas uczy i warto się jej uczyć, ale niewiele z nas tak naprawdę zdaje sobie sprawę, dlaczego warto. A może dlatego, aby poznać na przykład błędy, dylematy innych ludzi, zobaczyć, jakie są konsekwencje niektórych decyzji, no i jak można zmieniać świat. What? Zmarł Jan Borkowski, wieloletni dziennikarz programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj wspominamy naszego redakcyjnego kolegę, ale przede wszystkim legendę Polskiego Radia. Przypomnijmy, Jan Borkowski był dziennikarzem muzycznym, ale też producentem nagrań, koncertów radiowych i wieloletnim pracownikiem Polskiego Radia, a w Trójce pracował od 1970 roku. Z nami już teraz jest redaktor Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum. Dzień dobry. Właściwie witam serdecznie, bo trudno ten dzień nazwać dobrym. Jakim dziennikarzem był Jan Borkowski? No, tak jak już pani wspomniała wcześniej, był legendą, był dziennikarzem bardzo ważnym, nie tylko ze względu na teksty, które pisał, ale był inicjatorem wielu ważnych wydarzeń, czy nawet instytucji. Przede wszystkim, nie mamy wiele czasu, ale Jan Borkowski założył i prowadził w Hybrydach ten Hot Klub Hybrydy, powołany w 1957 roku klub, który przyciągnął do siebie elitę jazzu nowoczesnego w Polsce. Potem to był rok 57. W 58 razem z Tyrmandem zorganizował pierwsze i kolejne Jazz Jamboree w Warszawie. Potem 59, to przecież on był współorganizatorem razem z Janem Zylberem tych słynnych, legendarnych kalatówek, jazz campingów na kalatówkach. Co jeszcze? Z 58 rok Jazz Jamboree, jak już mówiliśmy. Potem w radiu pracował, zdaje się, najpierw w programie pierwszym, ale ja go ciągle pamiętam z Trójki. W Trójce przez kilkadziesiąt lat prowadził słynne trzy kwadranse jazzu. To on i Jan Staszyn-Wróblewski byli filarami tych kwadransów przez długie lata. Potem pozostał już tylko Jan Staszyn. Bywali różni inni dziennikarze prowadzący te audycje również i ja. I ja muszę powiedzieć, że bardzo dużo zawdzięczam Janowi Borkowskiemu. Przede wszystkim to, że w ogóle znalazłem się w Jazz Forum, bo on w 72 roku, kiedy redaktor naczelny Jan Byrczak wyjechał na placówkę do Austrii, to właśnie Jan Borkowski objął stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. To było wydawnictwo w języku angielskim. Ja właśnie wróciłem z Anglii, znałem jego żonę, Wandę, wówczas nazwiskiem orlańską z Połani Babki. Wanda do mnie zadzwoniła, mówi: Paweł, jest możliwość pracy w redakcji Jazz Forum. Szukają młodego redaktora ze znajomością języka angielskiego i jest możliwość wyjazdu na świat. Tak znalazłem się w 72 roku w Jazz Forum, gdzie jestem do tej pory. Jan Borkowski po dwóch latach odszedł z powrotem do radia, a ja zostałem i jestem tam do dziś. Jan Borkowski miał bardzo lekkie pióro. Fajnie się czytały jego teksty, takie bardzo niewymuszone właśnie, ale zawsze rzeczowe i odpowiedzialne. Napisał bardzo wiele tak zwanych liner notes, czyli komentarzy na płyty i to takie specjalne boksy. Między innymi to jest chyba najważniejsze jego dzieło, moim zdaniem, Jazz w Polsce antologia. To taki wielopłytowy boks w historii polskiego jazzu. No i cały ten okres jego współpracy z Fundacją Agnieszki Osieckiej, która była, Agnieszka Osiecka była jego taką cichą miłością jeszcze w czasach licealnych, w szkole. Miłość chyba nieodwzajemniona, ale oni się bardzo przyjaźnili. I Jan Borkowski znał jej twórczość na wylot i bardzo przyczyniał się do różnych sytuacji. Właśnie on ma wielkie zasługi, bo przyciągnął do Polskiego Radia i dał im możliwość występowania, prezentowania swoich, jak to mówimy, projektów na antenie Polskiego Radia. No a wtedy, w latach 70. to naprawdę słuchało się tych trzech kwadransów razu. Myśmy zawsze wieczorami dyżurowali przy głośnikach, przy radiu, żeby dowiedzieć się, on prowadził taką audycję, która miała pod tytuł Aktualności. Zawsze podawał informacje z pierwszej ręki i tego musieliśmy słuchać i to wyznaczało jakby rytm naszego jazzowego życia. I tutaj postawmy kropkę, bo legenda, proszę Państwa, nie mija. Legenda trwa w naszej pamięci tak długo, jak kultywujemy jego pamięć, będzie żył z nami. Mowa o zmarłym Janie Borkowskim. O nim mówił, wspominał go redaktor Paweł Brodowski na antenie Trójki. Dziękujemy bardzo. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I'm Przenosimy się do Krakowa, gdzie trwają 45. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, na których swoje prace pokazują wystawcy z całej Polski, a pośród nich krąży z mikrofonem Martyna Masztalerz. Dobry, ja nazywam się Michał Czerski, jestem dyrektorem IMAGO Centrum Sztuki Ludowej. To jest 45. edycja Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej. One zawsze cieszyły się dużym powodzeniem. W tym roku dopisała nam zarówno i pogoda, i dobrzy wystawcy, także dobry program artystyczny. Dlatego jest to w tym momencie najpełniejsze święto sztuki ludowej w Małopolsce, można powiedzieć. Skąd te zabawki przyjechały na rynek krakowski? Z Alverni. Z Alverni. No właśnie tak sobie patrzę tutaj, takie klimaty bardzo małopolskie, bo Istryszawa trochę się może pochwalić takimi zabawkami. W Alverni też taka tradycja robienia zabawek drewnianych? No akurat nasza rodzinna, o! Ptaszki, rzeźba, płaskorzeźba. Zaczynaliśmy od ptaszków, bo męża dziadek był leśniczym, no i chodził po lesie i tak sobie strugał, no i mąż po nim odziedziczył, no nie? No a później syn, bo to też jest praca syna, syn zaczął robić zabawki, no i jesteśmy na tym etapie, co widać na stoisku. Przyjechali wystawcy właściwie z całej Polski, od Pomorza, po Podhale, mamy wystawców z Gdańska, Gdyni, Zakopanego, mamy i z Opoczna, mamy i z Piotrkowa Trybunalskiego, z Wrocławia, z Rzeszowa, generalnie cała Polska. Mamy dużo twórców ludowych, przede wszystkim rzemieślników, artystów ludowych. wycinankę łowicką, także jest gastronomia, tradycyjne osypki, sery z Podhala, kożuchy, płaskorzeźbę, rzeźby w drewnie, koronkę klockową, koronkę szydełkową, niematerialne dziedzictwo UNESCO, czyli właśnie koronki. Dzień dobry, czy pani Eugenia? Co właściwie tutaj leży na tym stole? Jest to koronka artystyczna, nazywa się frywolicka, względnie koronka czułenkowa. Od czułenka, którym się posługuje, polega to na wiązaniu węzełków i pikotów. Z węzełków i pikotów powstają kółeczka, łuki i to wszystko jest wkomponowane w większe prace. Proszę powiedzieć coś o tym, jak pani w ogóle zaczęła te frywolitki robić. Ja jestem z Jarocina, to jest województwo wielkopolskie. Trochę moja mama robiła szydełkiem. Babcia próbowała tam trochę plątać frywolitkę, ale też to odrzuciła. Natomiast ja z zawodu jestem nauczycielką. Zaczęłam chodzić na zajęcia do klubu nauczyciela. Tam zaczęła przyjeżdżać z Poznania stuprocentowa Wielkopolanka, która nauczyła się przed wojną od sióstr zakonnych. Ja załapałam szybko, bo już troszeczkę tego czegoś miałam w palcach. Komponowałam, kombinowałam sama. No i ma pani efekt mojej pracy. Gratuluję, bo jest przepiękny. To był cały stół, a zostało zaledwie kilka sztuk. Byłyby dwa stoły ogólnie. Tak, ja już mam tylko to. Kto wie, proszę państwa, może jeszcze zdążą państwo zdobyć jedną z ostatnich niesprzedanych sztuk, tych chronionych przez UNESCO koronek, a to wszystko oczywiście w Krakowie. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Oddać nie umiem, wolność. nieczęsto zdarza się, by polscy filmowcy byli zapraszani do współpracy przez twórców z Azji. Taka właśnie przygoda zdarzyła się Grzegorzowi Hartwielowi. Z autorem zdjęć do indyjskiego filmu Bansuri rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Jak to się dzieje, że filmowiec z Polski wyjeżdża nagle na inny kontynent, do innego, dalekiego kraju, no i zaczyna wypełniać taką ważną filmową misję, bo jest autorem zdjęć do dużego, indyjskiego w tym wypadku filmu fabularnego? To zbieg kilku różnych okoliczności, ale przede wszystkim mojej koleżanki po fachu. Dzięki niej udało mi się połączyć z indyjskim reżyserem. Ona pierwotnie była osobą, która z nim rozmawiała o wspólnym projekcie, ale z różnych życiowych względów okazało się, że w którymś momencie już nie mogła się podjąć tego zadania i zaproponowała między innymi mnie. A znamy tę twoją koleżankę, autorkę zdjęć? Oj, myślę, że znamy, bo to jest bardzo aktywna operatorka. To jest Weronika Bilska. To nazwisko nieobce wszystkim, którzy oglądają polskie kino, no ale wracając do Indii, padła taka propozycja od tamtejszego reżysera. Film umiejscowiony w tamtej rzeczywistości, w tamtym klimacie, aczkolwiek gdyby ktoś miał takie pierwsze skojarzenia, nie jest to absolutnie kino bollywoodzkie, czyli roztańczone, rozśpiewane, rozrywkowe. Tak, film jest z jednej strony bardzo lokalny, bo oczywiście dzieje się w Indiach i w takiej dosyć tradycyjnej indyjskiej małej miejscowości, ale jednocześnie sama historia jest dosyć uniwersalna. Mimo że dzieje się na drugim końcu świata, pewnie podobna historia, tylko w innych kostiumach i w innym otoczeniu, ale mogłaby się wydarzyć w różnych częściach świata. Historia rodzinna, historia pewnych skomplikowanych relacji, w tym wypadku dotyczących młodego chłopca, no ale też jego nieobecnego przez większość filmu ojca, a tytuł Bansuri, czyli flet. To jest pewien klucz też do tego tematu. Tak, film jest pośrednio także o muzyce. Muzyka jest częścią tego filmu. Obserwacja młodego chłopca, który mieszka bez ojca. Oficjalna wersja jest taka, że ojciec pracuje za granicą. Z czasem dowiadujemy się, że ta sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, ale ze względu trochę na nieobecność ojca i także przez rosnącą miłość do muzyki, on dostaje flet i ten flet i muzyka z tym związana jest łącznikiem między nim a nieobecnym ojcem. No tutaj myślę, że w tym filmie nic nie jest oczywiste, prawie do samego końca, więc zaczyna się, powiedzmy, trochę obyczajowo. Z czasem momentami jest śmiesznie, w którymś momencie się robi groźnie i niebezpiecznie. I myślę, że ze sporym zaskoczeniem na końcu. Więc przebieg tego filmu jest bardzo dynamiczny i bardzo zmienny w trakcie rozwoju historii. To myślę, że publiczność lubi takie kino, a kiedy w takim razie możemy się spodziewać premiery, czy to już jest raczej plan na 2022 rok? Tak, no myślę, że dużo bardziej prawdopodobna jest premiera w pierwszej części przyszłego roku, ale myślę, że o szczegółach trzeba będzie się na bieżąco dowiadywać. A z Grzegorzem Hartwielem, autorem zdjęć do indyjskiego filmu Bansuri, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A my zmierzamy, proszę Państwa, do końca Trójki przed południem. Katarzyna First-Wojtkowska, Radosław Wojtas, a ja nazywam się Marta Piasecka i mówię Państwu do usłyszenia, ale w poniedziałek. Miłego dnia z Trójką oczywiście życzę. I could eat.